do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przed Państwem Loteriada! Loteriada, Loteriada! Fiesta nagród nas wyrzuca w czas! Wielka fiesta nagród! Do wygrania Mercedesy, rowery elektryczne EcoBike, smartfony, gotówka, słuchawki JBL, a dodatkowo 2 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, Loteriada! Loteria cię udział weź. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 lipca. Minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Lekarze operowali 3-letnie dziecko poszkodowane w wypadku na A2. W szpitalach jest w sumie 9 osób. Trwają badania DNA zwłok znalezionych koło Częstochowy. Wyniki mają być znane za kilka dni, informuje prokuratura. Wzmaga się presja na Joe Bidena. Ten jednak nie zamierza rezygnować z walki o reelekcję. 9 osób wciąż w szpitalach po porannym wypadku na autostradzie A2 w Lubuskiem. Stan 5 jest określany jako ciężki. Wśród poszkodowanych jest 4 dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Najmłodsze było operowane, podała policja w Świebodzinie. Busem, który uderzył w samochód służby drogowej, na autostradzie jechali obywatele Ukrainy. To kobiety z dziećmi. Wszyscy podróżowali z Ukrainy do Berlina. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będą wyniki badań DNA zwłok znalezionych wczoraj w Dąbrowie Zielonej koło Częstochowy. Według nieoficjalnych ustaleń portalu TVN24 to Jacek Jaworek, poszukiwany w związku z potrójnym zabójstwem. Śledczy czekają na wyniki badań DNA, mówi rzecznik częstochowskiej prokuratury Tomasz Ozimek. Na początku przyszłego tygodnia taka opinia powinna wpłynąć do prokuratury. To są dosyć żmudne badania, muszą być absolutnie biegli pewni, że te profile są zgodne. Dziennikarze TVN24.pl dowiedzieli się, że mężczyzna miał odebrać sobie życie. Kaliber broni, z której strzelał, pasuje do tej, której użyto do dokonania potrójnego zabójstwa. Dlatego policjanci podejrzewali, że odnaleziony mężczyzna to właśnie Jacek Jaworek. 2 września rozpocznie się nabór wniosków do kolejnej edycji programu Mój Prąd. Osoby, które będą chciały sięgnąć po dopłatę do instalacji fotowoltaicznej, będą musiały także zamontować dodatkowe elementy, magazyn energii lub ciepła. Chodzi o tych potencjalnych beneficjentów, którzy zawnioskują o przyłączenie fotowoltaiki do sieci po 1 sierpnia. Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej wyniesie maksymalnie 7 tysięcy złotych, do magazynu energii elektrycznej 16 tysięcy, a do magazynu ciepła 5 tysięcy złotych. Pula środków, którą mamy do zagospodarowania, to 400 milionów złotych, poinformowała minister klimatu Paulina Henik-Kloska. Warunkiem otrzymania dotacji jest rozliczanie fotowoltaiki w systemie net billing, obowiązującym od kwietnia 2022 roku. Planujemy wesprzeć instalacji PV ponad 30 tysięcy, magazynów ciepła ponad 2 tysiące, magazynów energii ponad 3700. Przekazała Anna Trudzik z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków potrwa do 20 grudnia lub do momentu wyczerpania środków. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Mimo coraz liczniejszych apeli o wycofanie się z prezydenckiego wyścigu, Joe Biden nie zamierza rezygnować. W przyszłym tygodniu ma wrócić do kampanii po wyleczeniu zakażenia wirusem COVID. Sztab wyborczy Joe Bidena miał nadzieję wymusić jedność partii. Publikując oświadczenie prezydenta, nie mogę się doczekać powrotu na szlak kampanii, aby dalej ujawniać zagrożenia płynące z programu Donalda Trumpa Projekt 2025, równocześnie przedstawiając argumenty na rzecz moich własnych osiągnięć i wizji, jakie mam dla Ameryki, takiej, w której ratujemy naszą demokrację, chronimy nasze prawa i wolności oraz tworzymy możliwości dla wszystkich, czytamy w oświadczeniu prezydenta. Nikt do końca jednak nie wie, jak wyglądałby ewentualny proces wyłonienia nowego kandydata. Jako oczywistą następczynię Joe Bidena wymienia się wiceprezydent Kamala Harris, ta dyplomatycznie jednak odpowiada. Joe Biden jest przez nas nominowany. Już raz pokonaliśmy Donalda Trumpa i zrobimy to jeszcze raz. I tyle na ten temat. Jestem dumna z tego, że taki człowiek kandyduje. Nieformalne rozmowy na temat zastąpienia Joe Bidena toczą się jednak za kulisami na szczycie partii od kilku tygodni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Rośnie popularność spływu górskimi rzekami. Nie tylko Dunajec przyciąga amatorów kajaków czy raftingu, ale również Poprad. W zeszłym roku z takiej atrakcji z początkiem w Muszynie skorzystało około 30 tysięcy osób. Według przewidywań właścicieli lokalnych firm ten rok będzie lepszy. Ta trasa jest dość malownicza. Nie boimy się. Ale macie tutaj odpowiednie zabezpieczenia, co? Na szczęście. Kamizelki ratunkowe, nie utoniemy. Trochę adrenalina. Codziennie tutaj mnóstwo dzieci pływa, mnóstwo rodziców z dziećmi. Najmłodszy uczestnik miał 8 miesięcy. Turyści muszą sobie zarezerwować 3 godziny. Można zabrać do pontonu też psa za dodatkową opłatą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie i upalnie. W większości kraju od 30 do 33 stopni. Na północy i północnym wschodzie oraz krańcach południowych od 24 do 29. W Tatrach i Bieszczadach lokalnie przelotną pada deszczu, w Bieszczadach możliwe też burze. Zapraszamy do reklamy. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi obchodzi 18 urodziny. Już od 27 lipca do 4 sierpnia świętujemy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Po 3 tygodniach, 24 grudnia, zatrzymali się na niewielkim wzgórzu, blisko rzeki, na pustej, porośniętej trawą i krzakami prerii. Gdzieniegdzie rosły zimozielone dęby. Brakowało jakichkolwiek śladów osadnictwa. Można było jechać w dowolną stronę i widzieć tylko bezkresną prerię. W tym czasie cały nieomal Teksas był jeszcze pustynią. Jak okiem sięgnąć, były stepy zarosłe dziką trawą, na których tysiącami pasło się dzikie bydło, którego pilnowali pasterze zwani cowboys. To miał być nowy dom Ślązaków. Ci, którzy jeszcze wierzyli, że na miejscu będzie czekać miła wioska z kościołem w centrum, musieli przeżyć ostateczne zwątpienie. Myśmy nie mieli żadnych chatek, tylko pola, krzaki i drzewa za ochronę. Przyjechało nas razem około 100 rodzin. Stanęliśmy obozem na tym miejscu, gdzie ani kościoła zapowiedzianego nam w Europie, ani żadnej chatki, ani nawet nikogo nie było z ludzi. Trawa wszędzie tak była wielka, że ledwo o kilka kroków mógł dojrzeć jeden drugiego. Wężów, grzechotników pełno. Wszyscy bez wyjątku musieliśmy chodzić z kijami, motykami, widłami dla obrony od wężów. Ustawili krzyż, rozłożyli bagaże, pierzyny, pługi, brony. To fragment z książki Miasteczko Panna Maria, Ślązacy na Dzikim Zachodzie, której autorką jest nasza dzisiejsza gościni Ewa Winicka. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Max. Witam cię serdecznie. Ewa Winicka, wielokrotnie nagradzana nie tylko nagrodą Grand Press, ale także innymi nagrodami literackimi, autorka wielu reportaży, w tym także Angolii, nominowanych do nagrody Nike, i autorka licznych reportaży właśnie o emigrantach, czy też uchodźcach, więc o tym oprócz nowej książki też będziemy rozmawiać, a to jest oczywiście plik tekstowy prowadzony przeze mnie, przez Maxa Cegielskiego. Wydawczynią jest Michalina Bieńko. I zacznijmy właśnie, Ewa, od tego momentu początku. Skąd właściwie ci Ślązacy, a potem, jak się okazuje, też częściowo Polacy, ale to będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Jak to się stało, że 24 grudnia, czyli w Boże Narodzenie, ze Śląska lądują w tym pustkowiu teksańskim? Ślązacy, których cytowałeś, zostali namówieni przez młodego franciszkanina Leopolda Moczygębę, który był w seminarium w Gliwicach, potem pojechał do Bawarii i tam usłyszał o tym, że mieszkańcy Prus wyjeżdżają na dziki zachód, pole przeżycie, i że jest tam gdzieś daleko kraina mlekiem i miodem płynąca. I wymyślił sobie, że wróci do swoich umęczonych, przepracowanych ludzi, do ludzi z wioski Płużnica Wielka, i zaproponuje im taki wyjazd i że oni będą tworzyć taką szczęśliwą kolonię na dzikim zachodzie. Oczywiście na tych terenach działały już wtedy firmy, które namawiały mieszkańców, znaczy, które były przedstawiciele wielkich firm przewozowych, którzy namawiali ludzi na wyjazd do Ameryki. I ten zbieg okoliczności plus ciężkie faktycznie warunki w Płużnicy Wielkiej spowodował, że pierwsza grupa zrzekła się obywatelstwa, sprzedała wszystko, co miała, kupiła bilety kolejowe, to też było duże ułatwienie, że mogli drogą kolejową dotrzeć przez Prusy do Bremy i wypłynęli. O, gwarantem był Leopold Moczygęba, duszpasterz, to byli bardzo religijni ludzie. I bardzo się zdziwili, że wylądowali na pustyni. 24 grudnia roku... 1854. Czyli jesteśmy w połowie XIX wieku i skoro mówisz o księdzu, skoro mówisz o pewnej, no właśnie, czy to była bardziej wizja religijna stworzenia jakiegoś nowego Jeruzalem, czy bardziej wizja, nie wiem, wyzwolenia z jakiejś, nie wiem, niemieckości, czy jakby co było tym takim, wiesz, motorem ideologicznym głównym tutaj? Myślę, że przede wszystkim to była bieda. A druga rzecz, myślę, że więzi z kościołem, z duszpasterstwem, więzi z parafią, to były najsilniejsze lokalne więzy, które obowiązywały w tamtym czasie na Śląsku. Śląsk, jak wiemy, no, on był przedmiotem przesunięcia granic na Śląsku, są niesamowite, znaczy można przeżyć jedno życie i być obywatelem 7 państw. To był też czas sprzed takich silnych narodowych ruchów. Jeszcze nie było Bismarka w Prusach. Nie dotarli na to miejsce, albo docierali bardzo powoli emisariusze myśli polskiej, narodowo-wyzwoleńczej. Więc myślę, że to bieda plus jakby zaufanie do księdza, który był najwyższym autorytetem, spowodowało, że ludzie chcieli się, ci odważniejsi, chcieli spróbować czegoś nowego, bo poczuli się pionierami. No ale właśnie to pustkowie, o którym przeczytałem, też pokazuje, że rzeczywiście w Teksasie wtedy, w połowie XIX wieku, była przestrzeń zarówno w sensie geograficznym, ale też w sensie, nie wiem, polityczno-społecznym na takie osadnictwo. No oczywiście, to było młody stan, który dopiero kilka lat wcześniej dołączył do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej był niezależnym państwem, niezależną republiką, co w ogóle bardzo silnie ukształtowało tożsamość Teksasu. No i był to kraj, powiedzieliśmy, in the making, nie? To znaczy tworzący się. I potrzeba było ludzi, którzy by mogli uczynić ziemię podległą sobie, można tak powiedzieć. I prawda jest taka, że w Prusach działały organizacje w ogóle państwowe, które umożliwiały ludziom, czy ułatwiały ludziom osadnictwo, czy kolonizację Teksasu. Natomiast tych ludzi ze Śląska, którzy w ogóle byli obywatelami drugiej kategorii, te ułatwienia jakby nie obowiązywały. Oni nie mieli żadnego takiego, żadnej marchwi, która... widocznej, która by ich tam wyprowadziła za ocean. No, ale z tego fragmentu, który przeczytałem, a jeśli macie osoby słuchające nas w tej chwili w Trójce potrzebę większej ilości fragmentów, przypominam, że fragmenty książki tu na antenie były czytane, aczkolwiek nie ma ich już w tej chwili online, trzeba po prostu kupić sobie książkę. Z tego fragmentu wynika też, że był w tym jednak rodzaj jakiegoś oszustwa, no bo ci Ślązacy się jednak spodziewali, że coś tam będzie na miejscu. Czy chodzi o to, że ksiądz Moczygęba ich oszukał, czy oni nie do końca słuchali, czy jakby wizja była ważniejsza od rzeczywistości? Wiesz co, tych nagrań, rozmów też nie ma online. Nie dojdziemy do tego. Ale prawda jest taka, że ksiądz Moczygęba był wizjonerem. Znaczy nie sądzę, żeby był oszustem. Myślę, że raczej był bezmyślny. I może mało praktyczny. I myślał, że Pan Bóg po prostu pozwoli tym ludziom na tej nowej ziemi żyć życiem bliżej Boga i być może bardziej zasobnym. A potem nastąpiła taki mechanizm, który obserwować można przy wszystkich migracjach. myślę, że ludzie, którzy wyjeżdżają gdzieś, docierają na miejsce, poświęciwszy, nie wiem, na przykład rodziny albo majątek, wyprzedawszy wszystko, podlegają takiemu procesowi racjonalizacji. Znaczy muszą jakoś to zracjonalizować, że podjęli taki ruch. Więc listy, które z Teksasu były wysyłane na Śląsk, to były listami zwycięzców. Przyjeżdżajcie, tu jest kraj wolny. Nie ma tutaj buta pruskiego nad nami. Ziemi masz po horyzont. Bez informacji drobnym druczkiem, że to jest ziemia wysuszona, że są tam grzechotniki, dzikie zwierzęta, że są plemiona Komanczów, którzy, że w ogóle zachować skalp jest bardzo trudno na tym miejscu. I te listy, one były przekazywane już na Śląsku jak relikwie i ta fala migracyjna no, było jak kula śniegowa. Do 1870 roku, czy 85, wyjechało 4 tysiące osób z okolic Strzelec Opolskich, Opola. Mm. Ale czy to jest czy to jest taki sam mechanizm, który obserwujesz, nie wiem, pośród Angolii, jak pisałaś swoją książkę o Polakach w Anglii, czy o Polakach na Greenpointcie, to właśnie, że emigrant nie może już wrócić, bo to by było przyznanie się do porażki. Tak, myślę, że ten mechanizm w przypadku ludzi, którzy wyjeżdżali do Ameryki znacznie później, no bo ta emigracja polska, czy też z zaborów rosyjskiego i czy z Galicji, no to jest koniec XIX wieku. Wtedy jest ta wielka przemysłowa migracja. Ci ludzie są w znacznie gorszej sytuacji, bo już nie ma ziemi, bo jest przemysł i to są fabryki i kopalnie. Już się mieszka w takich budowanych na wzór manchesterskich domów dla robotników, które potem nazywane są, nazywały Trailer Road Apartments, potem nazywane przez nas subwayami, czyli takie przechodnie domy z mieszkaniami bez okien. I tak, natomiast potem się opowiada, no, że generalnie jest super, prawda? Zwłaszcza, natomiast, bo pytał się o Angolii, no, w przypadku wyjazdu do Wielkiej Brytanii, no, to nie jest, to przez lata i też ostatnio, no, to nie jest migracja ostateczna, wiesz? Tam ci ludzie wyjeżdżali i nie mieli pieniędzy, żeby po prostu wrócić. Tak. Jeżeli byli nielegalnie, myślę o tych migrantach dwudziestowiecznych, no to gdyby wrócili, to już nie mogli potem dokończać tych swoich prac na budowach. Więc to, wydaje mi się, to napięcie było i ten stres był znacznie większy, myślę. No tak, no tak, bo to byli też prości ludzie, którzy pierwszy raz w życiu byli na statku przecież, którym przemierzali ogromny ocean Atlantycki i pod każdym względem, znaczy i finansowym, i czasowym, powrót staje się technicznie niemożliwy. Oni wyjeżdżali całymi rodzinami, więc to wiadomo było, że to był wyjazd w jedną stronę. I wiesz, bardzo ważne jest, że oni na tym dzikim zachodzie, w tych takich czasach absolutnie pionierskich, potem w czasach po wojnie secesyjnej, w czasach takich dzikiej rekonstrukcji, oni, ta ich rodzinność uratowała ich. To znaczy mieli zawsze przewagę społeczną, takiej sile nad samotnymi mężczyznami, którzy wypuszczali się na dziki zachód w poszukiwaniu szczęścia, których no, dopadały zarówno nałogi, jak i nie wiem, pierwsze narody zwane dawniej Indianami. No tak, i samotni mężczyźni z założenia są bardziej agresywni, ryzykują więcej i tak dalej. I rzeczywiście w ten sposób, co twoja książka pokazuje, przypominam dla tych, którzy dopiero się włączyli, Ewa Winicka cały czas z nami, książka Miasteczko Panna Maria. Twoja książka świetnie pokazuje, jak to pewien konserwatyzm głęboki tych Polaków spowodowało. To znaczy, że oni w zasadzie do dzisiaj są bardzo takimi zamkniętymi, trzymającymi się razem i konserwatywnymi grupami. Prawda? No wiesz, to jest taka historia jakby ugetowienia, zwłaszcza tych osad pierwszych, Panny Marii, Kościuszko w zasadzie, Cestachowy czy St. Hedwig, czyli tych takich miejsc na południe od San Antonio. Powód jest no, trochę śmieszno-straszny, albo też, albo nie wiem jaki, no w każdym razie chodzi o to, że w latach 60. XIX wieku budowano linię kolejową z południa Stanów do Chicago. Ta zresztą linia kolejowa wykończyła zawód kowboja. Dla mnie było niesłychanym zaskoczeniem, że takie apogeum kowbojenia, nazwijmy to jest tylko 30 lat maksimum. A wpływ na kulturę popularną, w ogóle na kinematografię jest gigantyczny. Nie? Czy ten wzorzec tego wiktoriańskiego, dzikiego, prawego, półdzikiego, ale jednak uprzejmego dla pań kowboja jest strasznie silny, chociaż no, zupełnie nieprawdziwy. No, ale wracając do brzegu... Ale poczekaj, ale wytłumacz, dlaczego kolej spodobała, że kowboje nie, znika. No zanim się przecież wstawi do pociągu bydło, no to ktoś się musi o nim zajmować. No ale jeżeli masz, jeżeli z Teksasu, czy z, nie wiem, z Nowego Meksyku, czy nie wiem, z Luizjany, pędzisz bydło do Kentucky, to to zajmuje kilka miesięcy. To są wyprawy tysięcy mężczyzn. Potem takim jakby pierwszymi takimi masowymi zwolnieniami było wynalezienie drutu kolczastego, który był znacznie tańszy, a pozwalał prowadzić bydło mniej więcej prosto. Ale potem, kiedy już główki kolejowe, główki portów kolejowych, możemy tak powiedzieć, okej. Były na południu, to już nie trzeba było. Wiesz, to już krowy podróżowały po prostu koleją. No w każdym razie, ta kolej, żeby położyć tory kolejowe, trzeba było wykupić ziemię pod tory. A Ślązacy, którzy tradycyjnie byli bardzo przywiązani do swojej ziemi, w ogóle nie było takiej mowy, żeby pozwolić jakiejś kompanii ze wschodniego wybrzeża przeprowadzić tory przez ich farmy. Więc jest taki bypass, który jakby obejmuje te śląskie osady i jakby wymiana ludzi, zwierząt, rozwój miast jakby ominął je. W związku z tym przez bardzo wiele dziesięcioleci ludzie żenili się między sobą, sprawdzając, czy pokrewieństwo nie jest zbyt duże. I dlatego, kiedy przyjechałam tam w 2022 roku, mogłam usłyszeć śląski język sprzed czasów germanizacji. Tak niesamowicie poruszające doświadczenie. Pieśni kościenne śpiewające przez ludzi w kapeluszach, w kraciastych koszulach i w kowbojkach, którzy śpiewają te śląskie pieśni, że to było naprawdę niesamowite. Choć oczywiście ten język, który w połowie XIX wieku na tych terenach był znacznie bliższy polszczyźnie niż niemczyźnie, jakby spowodował to zawirowanie z ich tożsamością i później. No tak, bo tutaj mamy taki fragment, który sobie zaznaczyłem sobie bardzo dużo fragmentów, więc teraz nie wiem, czy znajdę ten, ale ten, w którym kobiety, z którymi rozmawiasz, mówią, że one były tym pierwszym pokoleniem, które się w ogóle nauczyło angielskiego. Tak. Już mam. Joyce mieszka w Pannie Marii, Caroline w Kearns City, a Barbara dojeżdża spod San Antonio. Joyce i Barbara są koleżankami ze szkoły podstawowej, ich dziadkowie nie mówili po angielsku. One są pierwszym pokoleniem nie mówiącym po polsku. Dziadkowie rozumieli angielski, ale nie był im potrzebny. Mieszkali na farmie i pracowali od rana do wieczora. Ale nasi rodzice, dzieci farmerów, byli szykanowani w angielskich szkołach za mówienie po polsku. Więc postanowili, że nikt nas nie będzie upokarzał i nie będzie się z nas śmiał. No właśnie, i to też prowadzi do wątku, który tego, co opisujesz w sposób pasjonujący, to znaczy oprócz tego trudnego początku, bo pusta ziemia, grzechotniki, Polacy stają się co chwilę ofiarami kolejnych przemian. Mamy właśnie wojnę secesyjną, gdzie muszą się po jakiejś stronie opowiedzieć. To znaczy nie muszą, tylko są w Teksasie, który jest jednym z pierwszych stanów, który dołącza do Konfederacji i po kilku miesiącach ci Ślązacy są po prostu wcielani do armii konfederackiej. Jest to dla nich wojna zupełnie abstrakcyjna, bo jak się domyślamy, nie są jakoś specjalnie właścicielami rozległych farm i niewolników i jakby idea tej wojny jest im totalnie obojętna. I rozumiem, że było to dla nich bardzo duże rozczarowanie, ponieważ oni uciekali od wojen, które mieli w Europie. Od cesarza, który ich jakby wcielał do armii obowiązkowo. Obowiązkowo. Mm. I szli na wojny, które równie były dla nich obce. Mm-hmm. Ale czy to jest tak, że Ślązacy są traktowani w Teksasie jednak jako obywatele gorszej kategorii? To znaczy lepsi od Meksykanów, jak rozumiem. Tak, no to kolor skóry bardzo dużo no daje. No właśnie. Cały czas w Stanach Zjednoczonych, prawda? Ale że nie są anglojęzyczni, nie są łospami. W dodatku są właśnie potem jest jeszcze pierwsza wojna światowa, więc są trochę Niemcami z punktu widzenia Amerykanów. Więc jak ta ich pozycja wygląda? No przede wszystkim są katolikami i to jest taka rzecz, która ich wyróżnia i wyróżnia ich w tamtym czasie, w tamtym miejscu pewnie negatywnie. Ci, którzy nie mówią po angielsku, są szykanowani za niemówienie po angielsku. Oni się inaczej ubierają, myślę o tym pokoleniu, które przyjeżdża. No pierwsze pokolenie Teksańczyków śląskich nie było specjalnie, trzymało się razem i pewnie jakby nie oczekiwało, że ten świat zewnętrzny będzie ich jakoś wspomagający. No po prostu chodziło o to, żeby przetrwać. Wiesz, no, że tam na tej hierarchii potrzeb, to potrzeba identyfikacji z ludźmi zastanymi jest mniejsza niż potrzeba po prostu przeżycia i zatrzymania, tak jak wspominaliśmy, skalpu na swojej własnej czaszce. Natomiast bardzo dobre wspomnienia w ogóle takiego wejścia w społeczność mieli ci Ślązacy, którzy odłączyli się w Pannie Marii i pojechali na zachód, gdzie było oczywiście jeszcze bardziej niebezpiecznie, ale były tam osady i Tartak to w Banderze, który potrzebował ludzi do pracy. I ci ludzie, którzy całymi rodzinami tam pojechali, wspominają, że doznawali, czy doświadczali wsparcia, ponieważ byli bardzo potrzebni, jako zdrowe i w miarę no, niezagrażające i jakby siła robocza. Ale oni się bardzo szybko zamerykanizowali. W Banderze nie mówi się po śląsku. Tam są Teksańczycy, potem są Amerykanie, jeżeli pytasz o świadomość, a dopiero później są, oni myślą o korzeniach swoich. Mm-hmm. Ale ta historia też w niesamowity sposób pokazuje, jak ci, którzy sami mogą być, czy często są rasistami, padają ofiarami rasizmu, ponieważ tytuł rozdziału jednej z części brzmi Ku Klux Klan i Ślązacy. I to jest jakby zderzenie, o którym byśmy nie pomyśleli, że Ślązacy mogą być ofiarami Ku Klux Klanu, który kojarzy nam się no, w zasadzie z apartheidem i to takim radykalnym. I dlaczego ci Ślązacy stają się też ofiarami tych organizacji tego typu? No, to jest w ogóle ruch taki super patriotyczny, antykatolicki. Ślązacy wszyscy są katolikami. Natomiast Ku Klux Klan być może nie był tak niebezpieczny dla Ślązaków jak Texas Rangers, czyli taka pierwsza policja teksańska, jakby takie zanim w ogóle federalne jakieś siły, które urodziły się, czy też w ogóle dotarły w jakiś praktyczny sposób po wojnie secesyjnej, no to była taka bardzo rasistowska, bardzo supremacyjna jednostka porządkowa. A z Ku Klux Klanem jest też taka niesamowita historia, kilka historii, tam o jednej z nich pisze, że byli też emigranci z Polski, bo wtedy już mówimy o czasach, kiedy przypływa też ta fala migrantów z Królestwa i z Galicji, którzy mają bardzo antyniemieckie nastawienie i przenoszą tą niechęć europejską do Ameryki na tyle, że współpracują z Ku Klux Klanem, który na przykład śledzi mówiących po niemiecku, a nie po angielsku farmerów. I są takie przypadki donoszenia do szefów Ku Klux Klanu na Niemców. I któryś z farmerów, czy tam we wspomnieniach, żalił się, że ich wrogami byli zarówno Polacy, jak i Ku Klux Klan, co jest też, przyznasz, dosyć egzotyczną konfiguracją. Tak. No właśnie, a po prostu wiesz co, dla mnie jako dla osoby nie znającej się na, nie specjalizującej się w Ameryce, no to moje skojarzenie z Ku Klux Klanem to są już w zasadzie lata, nie wiem, 60. i zabójstwo, nie wiem, Martina Luthera Kinga, tak? Mhm. A tutaj poprzez tą historię tych osad polskich widzimy, jak wcześniej się z jednej strony pojawia, to KKK, a z drugiej strony właśnie, że to niekoniecznie ludność pochodzenia afrykańskiego jest tutaj pierwszym obiektem ataku. Absolutnie tylko, nie. No właśnie. Absolutnie nie. To wiesz, ta pierwsza wojna światowa, która wzbudziła w Stanach Zjednoczonych całych totalną taką antyniemieckość. To znaczy, wiesz, ludzie zmieniali na gwałt nazwiska. Wiesz, w Teksasie pod koniec XIX wieku, bo znam dane z tamtych czasów, no więcej niż połowa ludzi mówiło po niemiecku. Ta osadnictwo, o której wspomnieliśmy, było bardzo silne w Teksasie. On nie był tak ludny oczywiście jak teraz, bo to był jednak dziki w sensie i przyrody, i takiego no, współzamieszkiwania z pierwszymi narodami. Boże, cały czas nie wiem jak tobie, ale mi cały czas trudno o tym mówić. Ale trudno mi się przyzwyczaić do tego, ale to jest kwestia czasu. Ty na przykład dodam, że to są ci, których dawniej niesłusznie nazywaliśmy słowem na i, tak. Indianami. Tak, brzydkie słowo Indianin, tak, nastąpiło. I oni byli znacznie lepiej zorganizowani niż ci anglosascy osadnicy, bo przyjeżdżali z tych wycyzelowanych miasteczek w Prusach, więc mieli lepsze w ogóle lepszy start mieli, bo jeszcze mieli te pruskie pieniądze. Poza tym, no, pędzili czy ważyli piwo, które było jednak bardzo popularnym takim elementem życia na Dzikim Zachodzie, czyli byli po prostu bardzo silnie gospodarczo, czy silno ekonomicznie grupą etniczną. Więc ona natychmiast była też na celowniku tych rasistowskich, supremacyjnych, natywistycznych ruchów, których częścią był Ku Klux Klan. To jest niesamowite, jak te mechanizmy działają, bo rozumiem, że że przez pewien czas Niemcy w Teksasie byli jak Żydzi w Europie w pewnym sensie. Wiesz co, nie wiem, bo nie słyszałam nigdy o tym, żeby jakiś parlament europejski zastanawiał się, czy językiem będzie jidysz, czy język danego narodu, a w przypadku Teksasu był taki moment, kiedy trzeba było zdecydować, jaki język będzie urzędowym językiem i naprawdę kilka głosów jakby przeważyło, że to będzie jednak angielski. Ale chodzi mi o ten mechanizm, że jakaś grupa etniczna wyróżniająca się czymś staje się jakby na tyle istotna ekonomicznie, trzyma na tyle jakieś różne elementy ekonomii, że wyzwala to nienawiść klientów w pewnym sensie tych instytucji ekonomicznych. No jakby to coś prawda. Takiego. To prawda, natomiast tak, zgódźmy się. Może ktoś ze słuchaczy wie lepiej od nas i potem możemy powiedzieć, że tak właśnie było i może usłyszymy, że tak nie było, że nie możemy tego porównywać. Dopowiedzmy jedną rzecz, bo to regularnie tutaj się pojawia też ten wątek. Przyjechali jako Ślązacy, mówili tym śląskim, który jest inny niż ten śląski teraz, ponieważ jest, jak powiedziałaś, sprzed germanizacji. Potem pojawiają się tam też Polacy, polscy również kolejni księża zmartwychwstańcy, pojawiają się dziennikarze w którymś momencie, którzy z kolei zaczynają mówić o polskości tych osad. No więc kim oni byli? No tak, tutaj dochodzimy do najbardziej skomplikowanego elementu w ogóle tożsamości, ale myślę, że to jest skomplikowane dla nas, obserwatorów, bo z moich rozmów w Pannie Marii, z ludźmi, którzy tam mieszkają, z ludźmi w Banderze, nie wynika, żeby oni mieli jakiś problem albo żeby jakieś emocje nimi targały, ponieważ tak jak już ustaliliśmy, oni to są Teksańczycy, którzy są przekonani, że wszyscy na świecie chcieliby zostać kowbojami, co mówię o tych ludziach z Bandery, która jest też swoją drogą kowbojską stolicą świata i jest na to oficjalny kwit z kongresów Stanów Zjednoczonych. Ale było tak, że ksiądz Moczygęba po 2 latach zawinął się z tej Panny Marii, no bo tam naprawdę były ciężkie warunki, a on miał w Chicago swoją tam, mógł mieć, pracować w jednej z 70 parafii już w tej chwili, wtedy katolickich, które tam się rozwijały w tych już przemysłowych rejonach. I tam długo nie było polskiego księdza, aż biskup któryś o ile dobrze pamiętam, z San Antonio albo z Houston, przysłał do Panny Marii zmartwychwstańców, którzy byli dość też szalonym takim grupą, bardzo zaangażowaną już w ruch taki narodowo-wyzwoleńczy, propolski. I ci księża, którzy usłyszeli tą trzutkę mówiącą w języku dla nich zrozumiałym, piszącą, no byli zachwyceni. I w tym momencie jakby ta śląska tożsamość jakby zaczęła się rozmywać. Znaczy oni mówili po swojemu, natomiast nazywano ich Polakami. I dla wielu ludzi, nie wiem, myślę na przykład o moim przewodniku z Panny Marii, Samie Kotarze. Sam Kotara, czyli potomek naprawdę tej pierwszej takiej grupy pielgrzymów, nazwijmy ich, z Płużnicy. No dla niego jest oczywiste i PR-owo łatwiejsze, żeby mówić o nim, że jest potomkiem pierwszej polskiej kolonii w Stanach Zjednoczonych. Bo no mówi, no zobacz, w Stanach Zjednoczonych mamy Apalachy, no ale które mają swoją odrębną kulturę, ale to jest część Stanów Zjednoczonych, nie? To znaczy porównał Ślązaków z tą kulturą Apalachów. PR-owo jest wygodniej mówić, że to jest polska kolonia, natomiast jest oczywiście też taki oddolny, trzymający się, czy zataczający coraz silniejszy krąg, ruch ludzi, którzy by woleli, żeby mówić o nich, że są Ślązakami. Cały czas Ewa Winnicka, miasteczko Panna Maria w pod tytule jest jednak właśnie Ślązacy na Dzikim Zachodzie. Jest to też powieść drogi. Powieść, właśnie już użyłem tego słowa powieść. Dzięki, naprawdę. Reportaż drogi, ale z elementami narracyjnymi jak w powieści. Skręciłam do 3000 Carnes City, o którym można było powiedzieć wiele rzeczy, ale nie to, że jest stolicą czegokolwiek. Wokół skrzyżowania dróg stanowych stały nieremontowane od dziesięcioleci domy ze sklejki. U góry kołysały się światła drogowe. Miałam wrażenie, że czas stanął tu, kiedy kładziono tory. Szyld z napisem Pączkowy Pałac zapraszał do baraku z opcją drive-in, ale sklep spożywczy obok w stylu westernowym odstraszał drzwiami zabitymi deskami. Kilkadziesiąt metrów dalej wyrastał górujący nad miastem gigantyczny zamek w stylu neoromańskim z armatą w małym ogródku. Nie był jednak domem Gullivera, tylko siedzibą sądu hrabstwa Carnes. Powstał pod koniec XIX wieku, po wojnie secesyjnej, w epoce bolesnej rekonstrukcji, kiedy na pograniczu zasady prawa respektowano jeszcze mniej niż zwykle. Jego rozmiary miały wymuszać szacunek dla prawa. Teraz sprawiał wrażenie obiektu z innego uniwersum. Czy dla ciebie ta podróż, czy też podróże po Teksasie to była też właśnie jakaś taka realizacja jakiegoś mitu o wyruszę samochodem przez Amerykę pod pretekstem pracy, ale jednak z wiatrem we włosach będę pędzić. Jasne. To znaczy ten zawód, który oboje wykonujemy, oprócz tego tych potwornych momentów, którymi jest pisanie książki, czyli związek tyłka z krzesłem, który jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo trudny. No jest cudowny. Aha, i jeszcze się mało zarabia, to chciałam dodać, to jest druga. Przypominamy wszystkim. Tak, przypominamy wszystkim. To są te minusy, ale plusem jest to, że jakby jesteś sobie panem i okrętem, tak to jest? Albo panią nawet. Właśnie, mówiłam do ciebie. Jestem sobie panią, kapitanką i praca jest też przygodą. I kiedy przeczytałam o tym, o księdzu Moczygębi, o tym jego ruchu, o porwaniu w zasadzie całej wioski na Dziki Zachód, wiesz, gdybym była ekonomistką w korporacji albo księgową, to nie byłoby ludzkiej możliwości, żebym pojechała na, nie wiem, 3 miesiące, czy odbyła tam kilka podróży po to, żeby sprawdzić, Jezu, i co teraz? Co tam się teraz dzieje w tym Teksasie z rodzinami Moczygębów, pierdołów i dupników? A mój zawód, który no, jest obarczony wieloma minusami, pozwolił na to. Znaczy opowiedzieć o tym wydawcy i namówić go na to, żeby mnie tam posłał i jeszcze, wiesz, zapłacił za podróż. Jasne, było to fajne. No, to było też takie zrealizowanie oczywiście marzenia wyrosłego z lektur amerykańskich wielkich pisarzy. Do tej pory jeździłam głównie do wielkich miast wschodniego wybrzeża, czasami na Florydę, czasami, nie wiem, myślę o moich reportażach ze Stanów Zjednoczonych, nie wiem, do jednostek wojskowych, ale to też nie była taka dzikość i takie w ogóle wejście w środek Stanów Zjednoczonych, które porównywałabym do podróży Alicji na drugą stronę lustra, nie? Bo znajdujesz się w totalnie egzotycznym uniwersum. Ale czy to egzotyczne uniwersum jest strawne i nawet specjalnie używam tego słowa kulinarnego, ponieważ mam wrażenie, ale być może to są moje uprzedzenia do Ameryki, że tam nie ma co jeść normalnego, tylko są jakieś same właśnie pączki i tak dalej. Jak się tam żyje, tak, wiesz, no, przyjeżdżasz jednak z Warszawy, z Polski, gdzie jest wszystko w pewnym sensie, no a trochę jednak jak, znaczy ja widzę, że ty starasz się, oczywiście nie jako reporterka, nie możesz oceniać, ale tak czasami między wierszami mam wrażenie, że to jest jednak nie tylko egzotyczne, ale nie chcę żadnego złego słowa użyć. Jeżeli chodzi, myślę, że jedzenie jest naprawdę ostatnim problemem, takim, wiesz, mentalnym, który tam można mieć, bo w Teksasie obowiązuje kuchnia teksańsko-meksykańska, która oczywiście jest, no tak, jest mięsna, przyjemna. jak diabli, ale masz, wiesz, pomidory wspaniałe, masz awokado, których wiesz, że nie są wyhodowane na jakichś, wiesz, farmach drenujących ziemię w Ameryce Południowej, tylko, wiesz, na zapleczu. Masz, wiesz, cebulę, masz cudowne oliwę też. W każdym razie mają coś, co jest też zdrowe, jakieś tłuszcze. I wiesz, jak żonglujesz tym, to masz co jeść. Nie? Że nie jest tak, że musisz się zapychać węglowodanami po prostu i potem patrzeć, jak puchniesz, nie? Po prostu w oczach swoich. Myślę, że trudno się było przyzwyczaić do tego, że jeżeli ktoś nazwie cię demokratą, to znaczy, że jesteś złym człowiekiem z gruntu. Nie? Że w ogóle samo myślenie o ograniczeniu dostępu do broni jest kwitowane w ogóle szeroko otwartymi oczami i rolowaniem oczu w górę, bo to w ogóle nie wchodzi w grę. Jest trudny do zniesienia rasizm, ale o tym, że Ameryka jest rasistowska, to wiemy i to jest ukrywamy. Znaczy, generalnie ten mit Ameryki jest w nas tutaj tak silny. Przypisujemy Ameryce, teraz już na szczęście coraz mniej, no w ogóle no, rolę policjanta świata, a to jest kraj totalnie rasistowski. No jest też, jest tak, że człowiek meksykańskiego pochodzenia, któremu się w jednej z miejscowości, w której byłam, raz rozkraczyło auto, to raczej musiał to auto ciągnąć do miejscowości 60 kilometrów dalej, żeby oddać się do meksykańskiego też człowieka, który naprawia, niż do białych dwóch naprawiaczy w mieście. I to nie jest tak, że oni by mu odmówili, tylko jest takie zwyczajowe jednak, że no lepiej pójść tam gdzie indziej. Ale z kolei mój rozmówca Michael Kiełbasa, też piąte pokolenie pierwszych śmiałków, który tutaj takie zdziwienie może ma fabrykę wędlin, więc Michael Kiełbasa, który też lubi opowiadać o historii, powiedział tak, no ale wiesz co, wszystko idzie w dobrym kierunku, no 60 lat wieszaliśmy ludzi czarnoskórych na drzewach, a teraz to się prawie nie zdarza. Prawie? Nie, no nie zdarza się. Chyba. Ale jest ta taka scena, kiedy siadasz w barze Silver Dollar przy głównej ulicy w Banderze, który działa nieprzerwanie od 1937 roku i wygląda jak w westernach, i zaczynasz przeglądać gazetę, którą ktoś zostawił, i się okazuje, że w tej gazecie redaktor naczelny opisuje szczegółowy plan zagłady Ameryki. Nazistowski reżim Bidena jest w rzeczywistości trzecią kadencją Obamy, nienawidzącego Ameryki, George'a Sorosa itp. itd. I dla tych ludzi, którzy tam siedzą, ta wizja jest jakby oczywista. Oni ją podzielają, czyli no, nie wieszają ludności pochodzenia afrykańskiego na drzewach, ale czy są na przykład gotowi byliby ogłosić secesję? Politycy teksańscy mają, czy w ogóle teksańczycy mają zapisane w stanowej konstytucji, że jeżeli chcą, to mogą się oddzielić od Stanów Zjednoczonych bez zgody kongresu. I oczywiście jest to pewnego rodzaju mrzonka, jak sądzę, ale to jest prawna droga, którą oni wykorzystują za każdym razem, kiedy rząd federalny próbuje coś narzucić całym Stanom, czego oni nie chcą. Na przykład no, ograniczenie dostępu do broni. Myślę, że dla Stanów Zjednoczonych byłoby to duża strata, ponieważ w Teksasie są największe w całych Stanach złoża ropy. To jest bardzo silna gospodarka. No, kraj jest w wielkości dwóch Polsk z kawałkiem, więc to jest naprawdę też potęga, myślę. Ale jak to jest? Ja wiem, że to pytanie nieco wykracza poza treść twojej książki, natomiast traktuję cię tutaj jako specjalistkę, bo jednak ta wizja tego, że Ameryka może się rozpaść, cały czas powraca w publicystyce i to nie tylko, i to u bardzo różnych autorów, powiedziałbym. Tak. Czy myślisz, że to jest, że tak się, bo aż trudno mi sobie to wyobrazić. Czy Ameryka się może rozpaść? Nie sądzę. Nie wiem, jakby to miało formalnie wyglądać. Pewnie, być może, gdyby ktoś się uparł, to by wykonał taki ruch, ale myślę o tym, o takim wydarzeniu, którego doświadczyłam właśnie w miejscowości Bandera, jako osoba z zewnątrz i też z powodu takiej bardzo bliskości, w jakiej ci ludzie żyją ze sobą, zostałam od razu rozpoznana jako dziennikarka z Polski, wszyscy się bardzo interesowali i dostałam zaproszenie na spotkanie z ciekawym człowiekiem, czyli ze mną, do jakiejś sali lokalnej. I zaprosił mnie, tutaj uwaga, miejscowy klub Partii Demokratycznej, która jest no, w super mniejszości, no wiesz, gdzieś tam pod dywanami przemyka, ale jest wszystko, wiesz, w porządku. Czyli liberalna, absolutnie opcja polityczna, prowadzona przez napływowe panie, które są, nazwać by można, 68erkami, czyli takie pokolenie hipisów, które tam naprawdę nie wiadomo co robi w tym czerwonym, czyli republikańskim, wiejskim Teksasie. Na to spotkanie przyszło bardzo dużo osób, co było zaskakujące, ale to nie chcę się chwalić. Natomiast zaśpiewaliśmy na początku tego spotkania, które było naprawdę spotkaniem towarzyskim. Zaśpiewaliśmy hymn amerykański, zatknęliśmy flagę amerykańską, pomodliliśmy się za weteranów i złożyliśmy przysięgę wierności Stanom Zjednoczonym. Wow. Rozumiesz, to są demokraci, wiesz. I tak robią. I tak robią. I nikt się nie uprzedził też o tym, ponieważ dla nich to było oczywiste, że takie rzeczy się robi. Mało tego, przyszli na to spotkanie w tej małej miejscowości również republikanie. Znaczy to było, jakby ta polityka, te emocje są znacznie niższe w tych małych miejscowościach, rozumiem, niż w mediach. W gazecie lokalnej, gdzie jest przewaga totalna, mówię o miejscowości republikanów, są co tydzień dwie kolumny, republikańska i demokratyczna. I ci ludzie ze sobą dyskutują, jest jakiś rodzaj polemiki, wiesz, to nie jest tak, ty jesteś większym zdrajcą, a ty jeszcze większym zdrajcą. Wiesz, ludzie ze sobą są w stanie porozumieć. Nie ma w Polsce medium, tak sobie uświadomiłam, które by drukowało, wiesz, jednocześnie, wiesz, liberalne treści i prawicowe, albo lewicowe i prawicowe. No. Michnika i Semkę na przykład. Tak, razem. Felieton. Tak. Żeby ze sobą jeszcze rozmawiali, nie obrzucając się błotem. Co tygodniowa dyskusja Michnika z Semką. Ale pomyśl, jakby to było fajne. Nie, oczywiście. Oczywiście jestem za. Natomiast teraz z innej twojej książki, 2021 rok, Greenpoint był po prostu syropem z Polski. Polską zagęszczoną, ale słabo rozpuszczającą się w nowojorskim roztworze. Tym, co nas definiuje, podanym na dużej łyżce. Dla kogoś takiego jak ja, kto na progu dorosłego życia pragnął rozłożyć, usystematyzować, obejrzeć z kilku stron i odłożyć na właściwe miejsce elementy własnej tożsamości, najlepszym środowiskiem. Od 2006 roku odwiedzałam Greenpoint ze świadomością, że powstanie książka. Rozmawiałam ze stałymi mieszkańcami i tymi, dla których dzielnica była tylko przystankiem. To właśnie jest książki Greenpoint i po pierwsze... Czym się różnią ci Polacy z Greenpointu od tych z Teksasu? A po drugie właśnie, czy tak naprawdę piszesz te książki, żeby właśnie badać polskość i przeglądać Polskę w jakimś lustrze i swoją tożsamość? Czy to jest uboczny skutek, czy to jest tak naprawdę cel? Kiedy pisałam Greenpoint, czyli te kroniki małej Polski, to faktycznie było tak, że to był ten czas w Polsce, tego takiego totalnego nagle wojny takiej polsko-polskiej, że ktoś obrzucaliśmy się nawzajem niepolskością, znaczy zarzutami, że ktoś ma jakieś tam korzenie i jest jeszcze jakiś. I faktycznie jestem przekonana, że my jako Polacy nosimy w plecaku jakiś naprawdę ciężki, mamy ten plecak bardzo ciężki, który nam po prostu bardzo utrudnia funkcjonowanie w ogóle. I na emigracji łatwo się temu przyglądać, bo mamy nas no właśnie wokół innych etnicznych grup i możemy tak jak na preparacie, no pod mikroskopem trochę się przejrzeć. Jeżeli pytasz, czym się różnią Polacy z robotniczych dzielnic dużych miast, tak jak Greenpoint, część Brooklynu i Teksas, no to oczywiste jest, że Teksańczycy głosują głównie w wyborach amerykańskich, nie mają polskiego obywatelstwa. Natomiast ta Polonia greenpointska w dalszym ciągu żyje z głową skierowaną za Atlantyk i do niedawna większość głosowało w wyborach polskich, a nie głosowało w wyborach amerykańskich. Czyli ta Ameryka mnie ich interesowała w ogóle. No, także dlatego, że bardzo duża część od lat 70. była po prostu nielegalnie. I też los Greenpointu z powodu no właśnie tej etniczności, czyli bycia zamieszkiwanym, nawet nie tylko przez nielegalnie pracujących Polaków, ale też wcześniej Latynosów, czy innych ludzi, którzy przyjeżdżali po prostu, żeby zarobić jakieś pieniądze, nie myśląc też o tym, co będzie dalej, te dzielnice były nieinteresujące dla lokalnych polityków, ponieważ oni nie mogli nic ugrać. W związku z tym na Greenpointzie przez lata składowano śmieci, budowano oczyszczalnie ścieków. W jakiś sposób zlekceważono gigantyczny wyciek ropy, przy którym słynny wyciek, który spowodowało British BP na Oceanie Atlantyckim, to jest jakaś, wiesz, kropelka. A tam ludzie żyli w ogóle na takiej bombie ekologicznej. W związku z tym ta dzielnica upadała. Znaczy, jakby nie była zupełnie atrakcyjna. W związku z tym Polacy żyli w takim dosyć nieatrakcyjnym getcie, co też definiuje jakby, no wiesz, twoje życie jakoś. Nie? Mm-hmm. Niestety zmierzamy do końca, ale czuję, że muszę ci zadać jeszcze jedno pytanie, ponieważ jak na spokojnie przeanalizowałem styl właśnie książki o Greenpointzie, a nawet jeszcze bardziej książki Angole z 2014 roku, w której mamy tylko i wyłącznie, mamy bardzo króciutkie twoje wstępy opisujące bohatera, czy mamy inne extenso po prostu wypowiedzi, które oczywiście jak w montażu filmowym montujesz, zestawiając je ze sobą, pokazując różnych Polaków w Anglii. No, ale to wiesz, Max, to no, też no, chciałabym no, zaprotestować, no, bo to no. nie są nic extenso, bo każda z tych wypowiedzi, wiesz, to nie jest tak, że nagrywasz i potem przepisujesz, bo to też jest strasznie ciekawe, wiesz, i trudne, takie, żeby czyjś język, sposób mówienia odtworzyć, to dla mnie ci Angole byli też bardzo dużym takim zawodowym wysiłkiem, znaczy, no, challenge'em. Mm-hmm. Ale bardzo to lubiłam. Mm-hmm. Okej, czyli nie oczywiście in extenso, natomiast w tej nowej książce tak. w Pannie Marii rzeczywiście w porównaniu z tymi poprzednimi jest dużo więcej ciebie jako narratorki, jako tej, która jedzie samochodem, ja spotykam, ja rozmawiam i tak dalej. Skąd ta zmiana stylu? Wiesz co, dorasta. Ale wiesz, to jest być może pytanie do psychologa, albo do mojej terapeutki. Trochę żartuję, ale ja przez wiele lat miałam takie poczucie, że niespecjalnie potrafię to robić, albo że być może, no to jest taki słynny, wiesz, zidentyfikowany jakby impostor syndrom, czyli Boże, jedyny raz. Czyli że wydaje ci się, że ty tylko udajesz, że jesteś super reporterką i nawet jak dostaniesz 3 Grand Pressy, to nadal nie wierzysz w siebie. Tak, to znaczy jakby wystawianie czytelnika na moje własne opinie i moje własne przeżywanie czegoś, co widzę, wydawało mi się czymś, co byłoby dla czytelnika zupełnie niepotrzebne i być może by spowodowało rozczarowanie. Że ktoś, kto lubił mój styl taki, który był bardzo oszczędny i bardzo o to dbałam, żeby było mało przymiotników w moich książkach i ja teraz nagle jadę i opisuję, że to będzie trudne. No ale zdecydowałam się na to, jestem chyba, po prostu mam trochę więcej pewności siebie. Natomiast muszę powiedzieć, że kiedy rozmawiam z moimi kolegami reporterami, chłopakami i mężczyznami, żaden z nich nigdy nie miał tego rodzaju problemów, że ich refleksje mogą być dla kogoś nieinteresujące. Tak, ich ego bardzo często jest super widoczne w książkach. Tak, ale jakby spadli z tego ego, to by się zabili, a ja bym się nie zabiła. Też dorzucę, też przypomniałem sobie książkę pod tytułem Głosy, co się zdarzyło na wyspie Jersey, którą nasza gościni Ewa Winicka razem z Dionisiosem Sturisem napisaliście i ona też jest fascynująca, ponieważ jest takim bardzo zimnym, relacjonującym językiem, co w wypadku morderstwa się oczywiście świetnie sprawdza i to się świetnie czyta. A czy twoja współpraca z Magdą Grzebałkowską, teraz będziecie miały, zdaje się, już drugi tom, tak? Z cyklu Jak się starzeć bez godności. No właśnie dzisiaj, czy też wczoraj postawiłyśmy ostatnią kropkę nad drugim tomem. Ale, no wiesz, no to jest żart i to jest taki absolutnie szaleńcza i pełne dezynwoltury opowieść o nas, to znaczy o około zbliżających się do szybkim krokiem do półwiecza osobach. I tam oczywiście puściłyśmy wszystkie takie, no, wszystkie bariery, no. I być może ta pierwsza książka spowodowała, że miałam więcej odwagi. I ponieważ przyjęcie tego, wiesz, pełnego żenujących żartów tomiku i takiego wystawiania się też trochę na publiczny osąd i